Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, du har ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej. Du siger, du har en anden ven. Hvad jeg frygtede mest, er hent mig nu igen. Du fortæller ligesom sidst, at det er den store kærlighed. Okay, min blomst, behold ham blot i fred. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Du har ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej. At tiden læger alle sår, siger de vise mænd, jeg håber de forstår. Hvad de taler om, jeg tror de næppe, simpelthen fordi de aldrig prøvede dette helt forbi. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Du har ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vil jeg elske dig. Men du er en rullesten, du har ikke nok i en, derfor må du gå din egen vej.